أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى محمد عبد الله ورسوله صدق حين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخوة الإيمان وها نحن معكم في روضة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مكي غيناو بني تامبالي تي تور يالا تبارك وتعالى نغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي مسلكو نغي يين تي تومب بيغا خامني موم لا نيو تودي دير wala jardin wala tol ci toli yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ak yeen tay ñi bëgg and ak yeen doxonto ci comme niñ ko baxo di def jëm ci jardin wu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci doxont bi nak té nañ ci sakku goor ñi ak jigen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñepp nañu ñew and ak ñun fuñu jëm ñu ngi jëm ci deeru yonent bi ñu ngi jëm ci tolu sang bi ñu ngi dem ci jardin wu soppe bi muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kéro sunu dars bu mujju biñu and ak yeen doxontu demone ci tolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ fa fekkon ci sahaba yim doon andal mu tatagal ñu dalal ñu ba ba ñuy ñibi mu jox ñu yobbal mo doon Abu Hurayra te yalla def na ci doxant bi ñu and ak yeen ba egg ci tolu yonent bi kiñ fa fek moy Abu Bakrata radiyallahu anhu wa ardaahu mom Abu Bakra turam deug mom moy nu fay Ibn al-Haris al-Thaqafi lolu lañ ko gëna xamé waye dakantalam modon Abu Bikra sumiya tudé nañ ko lolou mom tour bobu ca bis bi nga xamné xey nañ daldi embargo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy pek wour ko ndombo kérok nga xamné jamono joy nga xamné sahaba yi xif nañ bay lek ca xobu garab ya ca bis bobu lañ ko tuddé tour bi mom Abu Bikra bokku na ci ay melokanam ak ay xabaram borom xam xam yi ñoko netali ñu ne kana min fuqaha'i sahaba ci foore sahaba yi la nekkon wa fudalaahim ci ñe gënon ci ñom la bok wa salihihim ci ñe gënon bax ci ñom la bok ruwiya adadan min al ahadees an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam solo na ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ci ay hadith lu bare bare bare bare mokal nako mi ngi faatu ci jamono juroom fuk ak ben ci gaddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abu Bakar tay mom lañ fekk ci deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo ñu dalal waye mbokk yi bala mu ñuy jox yobbal bi ba pare dina am laaj ñu laaj ñukay laaj goor ñi diko laaj jigeen ñi diko laaj ndaw yi diko laaj mag ñi diko laaj mbolem julit ñu ne ñaari nit ngi ni dañoo tardel waxtu julli waye kenn ki fay nako kenen ki mom yexé nako ba waxtu yi passé kenn ki mom bam ko yexele fay nako kenen ki nak duko yexé ba waxtu yi passé ñu ne ñom ñaar kan mo gëna reuy Bakar ku ci xam tont ñu ngi lay ñaan nga tontu ñu kenen ki ñaar la ñoo xamne benen laaj moy ñaari nit ñoo xamne kenn ki dafa saga moromam ki ñu saga daali jël jaasi ray ki ko saga ñu ne ñom ñaar kan mo upp Bakar legi ñent ñi ñaari laaj yi ku ci am tont ñu ngi xaar sa tont mbokk yi bepp Bakar bu mu mëna doon yalla bëgg ko bakar bi numu meuna mel yalla bugul bakar waye bakar yi xam ngeen ni limuy reey dina wute yenn saay dana wute ndax dafa am yu mak am yu ndaw ñaar yeb nak lañu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moy te ndikulo moy bu ndaw be bu mak bi bum ci meuna doon yent bi moy te niñuko moy te ndi lo noñuko ci hadith bi nga xamne tay mom lañu Abu Bakrata netali jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom Abu Bakrata neena kunna 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñun day nekkon nañ ci wetu sang bi yonent yalla bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi neñu ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت بخاري ومسلم بقي أبو بكر كرام يوم يدلل كي درو النبي صلى الله عليه وسلم bañu bamu waxtane ak ñun bañuy wajju di ñibbi bokku na ci yobbal yamu ñu jox mom mu jëlé ko ci yonent bi moy hadith bi neena benn bis dañu togon ci wati yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ndax du ngeen ñew ma wax len bakkar yi gëna reuy ci bakkar yi allahu akbar ñew len ma xamal len ngalla way ñew len ma dée len ngalla ñew len ma fatali len ana ban bakar ana yan bakar mo gëna reuy ci bakar yi doomu adama di def nante bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi ci ab riwaya sahaba yi ne ko aha kay yow yenante wax ñu bakar yoy yan la mu ne bakar yi ñett la ñetti bakar ño gëna reuy ci bakar yi ben mu ne al ishraq billahi bokale yalla al ishraq billahi تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه موي nga dendale yalla nga bokale yalla bokale yalla dendale ko wala yemale ko ci dara wala lenen ludul yalla tabaarak wa ta'ala nga jël ben melokanu yalla jaglel ko mbinde wala nga jël len ci jëf yi yalla di jëf nga adresser ko nit wala nga adresser ko lenen wala kenen lolou moy bokale mbokk da fekk li nga xamne yalla rek moko man kenn munu ko kudu yalla nga jaglel ko nit wala nga fekk melokan ci melokanu yalla yi nga jox ko nit allahu akbar wala nga jox ko dara lolou moy bokale lolou lañu yalla tabaarak wa ta'ala lolou lañu yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wax ne bokale baxul mbok yi xolal yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam lim ñu leralal ci bakar bi ci gëna reey yaronte bi ne bokale lutax yalla mo ne kuma bokale duma la bal innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar li worte mbir kep kuma bokale aramal na ci yow aljanna safara nga jëm direct borom bi tabaarak wa ta'ala waxat ci alquran ni dina balé bakari bam dess bokale bakari dina ko balé lepp dina ko balé len dong la dul balale bu ko nit dewalé moy bokale bakkar bi gëna reuy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla dina ci samp tribunal ëlëk digënté nit ñeek jaam ñi moy bokalé kon Abu Bakr yal nako yalla gërëm yal nako yalla fay tomb bi mi ñëk fatali ci hadith bi mu jëlé ci yaronte bi neena moy bokalé ñaarël mu ne wa uququl walidayni dëngé sa ñaari wayjul dëngé sa ñaari wayjul adamul ihsani ilayhima ci ñaak rafetal ci ñoom aw isyanihima wala dilen moy aw al isaatu ilayhima bil qawli aw al fi'li wala ngay ñaawal ci ñom ci wax wala jëf mbokk yi julit yalla ne man ma jël sa nday ak sa bay denk la wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana man yalla ginaaw bama weso man yalla mala denk yow doomu adama sa nday sa bay rafetal ci ñom allahu akbar denkane gu yalla denkane wa wasayna linsana biwalidayhi doomu adama dink na ko ndayam ak bayam allahu akbar bur bu dolna yalla dadi jël sa nday ak sa bay laxas ba mu rafet mu ne la yow doomu adama am dink na la ñaar ñi lepp luy rafet lepp luy lu baax defal len ci wax ak jëf ak ci lu mu mëna doon lepp lu luy ñaaw lepp luy moy lepp luy lo xamne ci wax ak jëf su ko nit degge na cham fi xel nga soril ko sanday ak sabay mais xam ngeen ne jamono bi ñu tollu tay ci sunu rew mi muy senegal ñaata ndaw ño fi yaq ñaata jigen yu fi door seeni nday ñaata xali goor yu fi door seeni bay lela nga deg kenn ci mbokki ndaw yi da ne pa bi day dof dof mais manan tat wax koray tat lay def koray mbok mi bi nga ne cioc mu no wax ray so ne tat noy waxe ray nañ wax li wir nañ wax nit ñi deug nañ jaamulo nit ñi yalla ñu fatelel ñu fatil lo len dine l'islam ñu fatil lo len santane yalla tabarak wa taala mbok yi bakari gëna ri ndek moy bokale yalla waye moy deungi sa ñaari way jur yenen tibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan la waxon rida allah fi rida al walidain ngeureumal yalla mi ci ngeureumal ñaari way jur waye wa sukhti allah meru yalla fi sukhti al walidain mu ngi ci meru ñaari way jur allahu akbar yenen yalla musa alayhi salam musnana ya musnala yalla muneko yalla ndax man dina dug aljanna yalla neko waw muneko kan lay andal may dug aljanna yalla muneko dang ko beug xam muné waw muné taxawal ci mbeddi mi musa taxaw ci buntu kërëm ben xalé bu gor romb ko muné kon ki la ndax yalla dako ne won ku la ñëk romb bokku la ab xalé bu gor romb ko muné ki la waye nak musa lolu doy ko fokk mu dem ba xam xalé bu gor bi lan la def ba wara dug aljanna fokk mu leer lako ginnaw bu mu xamé ne mom dina dug aljanna legi nak bëgg na xam mom musa xale bu goor bi lan la def ba nara and ak mom Musa dug aljanna ndeysan xale bu goor bi nekay reub kat la day dem ci bu xeyesu ba day dem jël armam dem reub bi su demé reub bi day japp mala yi ray su len rayé dina len fess lak ba mu ñor su laké ba mu ñor dina togg su toggé ba mu ñor mu daadi yek ñew di fess di daggaté jox ndeyam ak bayam ñu lek kenn par kenn buñu lekke ba suur mu dal len di jël dem len teural ci kawlal ben bis mu jox len ñu lek jox len ñu naan ba ñu suur ndeysan fek Musa mi ngi taxaw di xol Musa bi mu gisee loolu ba xale bu goor bi dal di jël ñew ñu dal len di yobbu mu dal di ñew mom Musa mu laaj xale bu goor bi yow lan nga def ba dugg aljanna ki nga don jox lek ak naan sa lan la muneko sama yaay la muneko soko joxe mu lek mu nan ba pare lan la lay defal muné mom dey da nama dina ma ñaanal mom Musa alayhi salam lajna xale bu goor bobu wayo xale bu goor bi soxna si nga don jox lek sa lan la muneko sama yaay la muneko soko joxe mu lek bu mu sur nga jox ko mu nan ba mandi lum lay ñaanal muné dina yëkëti yalla ay loxom da ni allahumma ij'al Musa ibnu imrana allahumma ij'al ibni hadha ma Musa ibnu Imran fil janna yalla ma ngi lay ñaan nga boole sama dom ji ak Musa domo Imran ci al janna Allahu akbar Musa ne xale bu goor bi abashir fa ana Musa fa anta rafiqi fil janna yow xale bu goor bi kontanal man may Musa yow yaay sama andando bir al janna xol xale bu goor bobu mbokki fan la amé al janna moy ci ñaanu ndeyam kon yeen sama mbokki ndaw yi delo ci len sen xel xam len ne kat ndey ak bay duñu morom ndey ak bay ndenkaane yalla waxuma la jur giñu la jur waye ndenkaane bu la yalla denk la bur bu tal na yalla nak du denk nit ndenkaane nit ki di sank ndenkaane bi kon yalna yalla fay Abou Bakrata radiyallahu anhu ardaahu yalna ko yalla doli leer ci fatali bi ñu fatali ci li mu jele ci tole yonentibi sallallahu alayhi wasallam te mu wax ñu ne bakkar yi ci gëna reey moy bokale yalla waye moy dengge sa ñaari way jur neena ñettelu bakkar bi gëna reey ci bakkar yi moy shahadatu zur moy wax fen wax tiaxan fen ak sede fen Allahu akbar qawlu zur al kadhib shahadatu zur bil kadhib ka qawlihi ashhadu anna fulanan Allahu akbar mudainun li fulan bi kadha wa laysa kadhalik ngani diw kat amel na diw bor fekk du ben deug wala diw kat gis na ko mu def nak comme nit ñi ñi def wa mbokk yow lo ci xam nga ni billahi deug la mbokk yi nañu bayyi fen baxul fen ñaata yoon la ko yalla ci alquran yi fen ñaata yoon la yenen bi sallallahu alayhi wasallam denkaane ci julit na bayyi fen kon bakkar yi gëna reey ci bakkar yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam neen moy bokale yalla moy deung sa ñaari wayjur waye moy fen yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba mu wax hadith bi dafa sukkuni ko won dafa teddon talal ay tankam dadi njegana yo ben loxom waye dafa jog tok dafa jog tok ndax wax ji ni bi ni mu mujibi nu mu amé solo wa kana rasul sallallahu alayhi wasallam muttaki'an fajalasa fama zala yukarriruha dayunan fen sede fen fen wax sede tiaxan fen yontibi deñul di wax lolou hatta qulna laysahu sakata ba ñun sahaba yi nga xamne ño doon deglu wax ji ñu ne ak neexon yontibi nek nopi ak neexon mu doy kon mbok yi hadith bi abubakar jox ñu liñ ci jele liñu hadith di jubanti moy bokale yalla tabaaraku wa ta'ala moy bakkar bi gëna reey ci bakkar lu mu mëna reey bokale ci gëna reey su ko doomu adama deewale fekk mu ngi faatu mu ngi bokale yalla fa inna allaha la yaghfiru lahu yalla du ko bal yalla du ko jéggal inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla dina balé bokkar yeb bam dess bokale su baba su fekk yalla du ko bal fum jum muna wayastahiqu ad-dukhul fi an-nar jahannam kon wajoji dina yey ci mom mu duggu safara jahannam yalla nti yalla musa ñaarel moy deungé sa ñaari wayjur uququl walidayn min al-kaba'ir az-zunub ci bakar yu reeyila wal aqul li walidayhi munkarun li jamilihima kep ku deungé sa ñaari wayjur yo da nga weddi ni ñom ñaar defaluñ la dara lu bax da nga weddi ni ñom ñaar xamalo len lu bax da nga weddi ni ñom ñaar ñi defaluñ la tous lan nga len fay moy liñ la defon ci lu bax nga dal len koy faye lu bon motax mbok yi dengi sa ñaari wayjur ci ñak rafetal ci ñom ci di len moy ci di ñaawal ci ñom lu ñaaw la lu islam ngagn la lu diina ngagn la lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam andul la lu mu ñaaw la te lu mu tekk ki koy def la su waji de rek dug safara bu len fatte kero bu yonentibi bi jibril di ñew di nuyu ci yonentibi yonentibi ci khutba juma yonentibi ci wër koor mu mu yegg minbar ñu dégg mu naan amin amin amin ñett mom jëronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu paré xutba sahaba yi laaj ko ne ko tay gis nañ nga yegg min bar bi naan amin ñett yoon mu ne jibril mo doon ñaanal alkanda ñett nit man yonent bi may wax amin ku ñëk moy ku fekke wéru ko ta yalla balu la ku fekke sa nday ak sa bay ji dundu fexé wa ba am ci ñom aljanna yalla bu la yalla yërem yonent yalla muhammad ne amin ñettel bi mbokk yi nañu xamné ñentel bi moy dëngé ñaari wayju dafa bok ci sabab yu duggal ni safara top ñaari wayjur di def lu bax ci ñom dafa nek waru gar ci waru gar yi ndax yalla kat bi mu leunkele bopam ñaari wayjur la ci tek ñaari wayjur motax borom xam xam bu mag bi di wax ay aya ci alquran aya bi foko gis benen aya bi lay andal atiullah wa atiur rasul top len yalla top yonent benen bi moy ginnaw yalla sa ndey ak sa bay aqimus sala wa atuz zakat julli ak kor ñoy and top yalla top yenen ginnaw jaamu yalla sa ndey ak sa bay ay ñoy am babil walidayni rek ihsana ndey rafetal rek kon doomu ndey ñu gor gorlu ci sunu wayjur yi ñu gor gorlu ci ñom ñu baña ñaawal ci ñom ñu xamne ndey ak bay doomu adama lu mu mëna def ci kaw suuf munul fay ndeyam ak bayam ibnu abbas seen ben way bu boti ndeyam di wër ak mom kaaba gi wala bayam la mu wër ak mom kaaba gi ba pare daal ñew ci ibnu abbas ne ko xana def na lepp mu ne ko defago dara dara nga len defalagul kon mbok yi suñu jangé alcorane da nañ gis ay ay ay 8 ci suratul ankabut di fédali lool di wax doomu adama da ko wara top ndeyam ak bayam doomu adama da ko wara sam ndeyam ak bayam waru len togn waru len jalgati warul def len lu nga xamantene denañ ne cham wala ñu ne am benen bi moy juroom ñettel yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wala juroom ñaarel yoonent bi mi ngi ngagne mi ngi aramal fen yoonent bi da ko bamt fen sede fen ay yoon ndax dafa bok ci mbir yi nga xamne dafa yaq society danaka tay meun nga ni society senegal liko yaq moy fen nit ñi rusatuñu fen nit ñi rusatuñu di sede fen nit ñi rusatuñu di def lu ñaaw dëkk bi ko gis genn walu nit ñi da ngay gis sax ay fen kat yo xamne ci fen lañuy dundé ñu naan ay animateur lañ mëna fen ñu naan dañoo mëna mayé di fen di dajalé nit ñi ré tanan yalla musal mbokk yi am am bo xamantene ëlëk soko amé safar ngay mujjé gi mom mbokk yi mo bobu an am am am am bobu lu muy jëriñ am am bo xamantene boko amé ba paré ëlëk safar lay mujjé ak yow loolu ko doomu adama di doyé xol ginnaw bokale yalla ginnaw dëngé ñaari wayju yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ci tek fen fen juroom ñentelu tom yalla dafa leunkele subhanahu wa ta'ala ci digënté moy té diku xërëm ak fenn lan la yalla wax fajtanibur rijsa min al awsan fajtanibu qawla zur moy tane ku len xërëm moy tane ku len jaamu xërëm estati moy tane ku len jaamu bammel moy tundu ku len bokalé waye ak fenn allahu akbar yalla melal na sax ibadur rahman jaamu ko yalla mune ñoom la yashhaduna zur wa iza marru bil lahwi marru kirama ñoom duñu sédé fenn ñoom duñu fekke fenn ñoom duñu fenn yalla mune ñoom buñu rombé fo dañuy wuy duñu taxaw kon doomu nday mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ñu gor gorlu suñu diine ñu xamné borom xam xam yi sonu nañ torop pour jangalé pour léralal ñu diine pour jangal ñu mbolém lu mu mëna nek xolal tay borom xam xam yi ñoo nañ fi bañuy léralal sax bakari yu ndaw ak yu mag nan ñu bakari li la pour lan pour ñu gëna moytandiku pour ñu gëna waccandiku pour ëlëk ñu mëna am contente yalla tabaarak wa ta'ala ñu mëna am gëreumal yonente bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbokk yi gis ngeen Abu Bakr netali nañu ci haditham bi ne la yonente bi sallallahu alaihi wasallam moytandiku lo nañu bokalé ndax dafa haram moytandiku lo nañu dëng suñu way ñaari wayju waye moytandiku lo nañu ñu nek ay fen kat wala ñu nek ño xamantene dañuy sédé fen kon yeen ñima doon teuf man ak yeen ak ñeneen kep ku bëgg jëriñu aduna ak alakhirah jëlal ndenkaane bi nga xamantene Abu Bakr kérok bañ démé ci deru yonnante bi sallallahu alayhi wasallam jël na fleur bi ras nako ba mu set ambalé nako ba mu rafet tour ci parfum ba mu xéñ kenn ku nekk mu daal la koy may mu nekk cadeau pour yow nga la way bu fleur bi nga yor nga la way ciab bi nga yor tek ko ci sa bop lal guddik beccëk deku wolbeuti deku xolaat deku foon deku xéñchu deku tek ci sa xol deku tek ci sa dënd ngir nga mën ko jëriñu man ak yow ak keneen képp ku nam yiwu aduna ak alakhirah yalla la yalla jëriñ aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh